مكم ها ها عزيزة كم سالي فيكي أوتيت خان مكم تاكي قرمد ليا بيويستا اورو بشويك بدي بلان بال دوا دتم بخاتو مولي دغيم كاتونا خوشي صور سفاس صور سفاس فيكي ها استدرون بروي اتش سار دينا با إميليش اللي نسيك بيت که حال نکردو سیرا دا استا حال نساوا او کاتت باش برش جیمز او کاتت باش خط مولی او چیه که ویکی بو چی دستان بکار کن نکردو ای سالی نچوه ها پیم بله خاتو سالی زور نخوشا تا اکی خرابی لیا داله چی بوی امرو نتواند کار بکا دیاره دوی مولاد دکات تکا من آمدم کارکانی خاتو سالیش بکم تکا قصی بیمانه بو تنها یک دقش مولاتی ندمه تو خواکی خاتم مولی باور که زور نخوشه او جا چیه؟ با تای هبه؟ اما زور خرابه او جا چم زنم چیه؟ خاتم مولی ایوانه با کار کردون ای ای ای ای خان مکم سالی هست خود نخوش مخا نه توانی من بخالت یعنی دی هسته چی روی داوا؟ لراستی اصالی چون شوری که خاتو کروی بینیم نستو تا استا زور نخوش دزانی؟ ام کاتت باش سالی چی لیاتوا؟ تا یکی زوری هیا پیویست ماما دکتوریک هیا امیلیا، وره لگلم باشه بسر تو آه سالی چند گناه مالی بی با سر جگاهی بسر چا خاتی منشین ام کتب بردوام من دو من دکه آه خوش ککم خوش ککم اما نخوشی که اساینیا پیست سو دکتورک بینین اما حلامتا بو او هره هوریای بو تایک دروز دکی بلام ایم قطابی که زور من لبردز دایا اگر ام پتایا بلا بوا او قطابی کن همو توش دونو قطاب خانه که من نوبانگی دزره پیست اگا من لقطاب خانه که بی نوبانگ من دزره؟ آه دخواه بابتین دکتر هورگوز بینین او زور زیرکو بناو بانگا نه اما بو سالی نابه ده باشا با دکتر وای بینین بلان دلن او پیاوی که زور پرش نیا او باسی دکن هیچ ساره یک نیا با او بی اینجا دزانین چی؟ برو پی بله بازو بی بسر تاو خان مکم خان مکم خان مکم پیوسته هست بدیه برخود دکه خیره کم بو قادی سروه سروه مولی جونه که بیایی شم بده باشه خاتو منشین دو منگده بخوی نشوشتو ها دو ها پیدا چیم خدایا ام چی جوله تندرستی زور خراپا شکم انتونا راستی تندوه نخوشه که لباره چی خراب دایا پی من بله مبسته چیا مبستم ام نخوشه پتای و بلاو دوه توا هیز باری هم نخوشه دزانن بروان اکم خوشکم با بروانی من چهار سرکنی زور زحمتا ئێستا ژوورەکە بە مادەیەکی پاکەرەوە بڕشێنن تا وەکو قوتابیەکاندی توش نەبن سالی س دەرد و بەڵایەکت بۆمان هێنا ئەگەر خەڵکی بزانن قوتابخانەکەمان سەرچاوەی ئەم نەخۆشیەیە ئەوە قوتابخانەکەمان هەرەسدێنێ پێویستە ئەم نهێنیە بپارێزین تێگەیشتی لێم بەڵێ خوشکەکەم مەسەلەکە ئاوایە نەخۆشیەکەی ساڵی زۆر مەترسیدار نییە هەروەک پزیشکەکە گوتی لەبەر ئەوە نابێ بترسێن و لەلای خەڵکیش نابێ باسی ئەم نەخۆشیە بکەن تێگەیشتن بەڵێ خاتوومێشتن بەڵام دەبێ بزانن نەخۆشی نەخۆشیە قەدەغەیە بچنە سەرەوە بۆ لای ساڵی تەنها ئەگەر پرس بە من بکەن و بە تەنهاش نەچن ئارمینگار بەڵێ ماری بەڵێ باس گوێبگرن بەڵێ خۆشەویستانم کەنانەکەتان خوارد یەکسەر دەچن دەخەون بەسەرچاو خاتوومێشن نەخۆشیەکەی هیچ نیادیوانیە؟ بێگومان ئەگەر نەخۆشیەکەی مەترسینە بێ چۆن خاتمێشن دکتۆری بۆ دێنێ؟ نەخۆشیەکەی ساڵی مەترسیدار و خراپە جێ لێ نەبوو ساڵی هاوڕێی گیانی بە گیانی ماری و ئارمینگار تووشی نەخۆشیەکی زۆر خراپ بووە لەوانەیە نەخۆشیەکەی وای بکات هەر بمرێ ئەمە ڕاست نیە باشە ئەگەر دەوێرن لە قسەی خاتمێشن دەرسن بە خۆتان بە ئازا دادەنن ڕۆنە سەرەوە خۆتان ساڵی بینن ئەمە ڕاست نیە بەڵکو درۆیە لاڤینیا تکایە پێم بڵێ ئەمە ڕاست نیە من قەت سەربەتم لەگەڵ ئێوە هەبووە بەسەر هاتووە چەند گوناحی خاتوو ئارمێنگارد ڤیکی من زۆر دڵتەنگم بووە ساڵی ڤیکی تو دزانی چیتی؟ نه زانم بلا منیش دلتنگم هیوا دارم تاکی زودا بزی تا؟ بیرم هاتوا بلی ویکی پورم درمانه کی ها بودا بزنی تا دچم دیینم بلی دچم دیینم تکه راوستا امن دچم درمانه که دینم بلی بلام نکره تو بم کات درنگه بچی تکه دکم مرو پیم خوش تو نزیک سالی بی بگو من خاطر سالی شروع پی خوشا من دل نیام تو لیلی بمینو باش شرمنگر ویکی پیم بله ماله پوره لیزه لچه ها ویکی راستا او هوا زور سرده ها عمله برپکا زور سپاسد دکم خاطو ارمنگرد ها؟ پیتر، او توی؟ او با هاتوی با ایرا پیم بله ویکی خاتو سالی خاتو سالی دکه های سالی هستوا دی خراب رو، دی هی دیبا برین تکایا چیا خاتو ارمنگر دیمه نردوا تو دناسم شوفیر عربانه کی خاتو لیزا سالی پیوستی به ارمتیا بله سالی دامو دی ورنجوری داری ورن بله چیت گوت؟ درمان کل چینیا؟ بله، دکتوره که گوتی کار لکر ترازاوه، زحمت تاک بیتو آی خدای جان، او کتا چند گناحا؟ تکار لی اکم خان مکم، یرمتی خاتو سالیب ده زور گناحا گوتی تایی چی زور گرمی لیا؟ بله به هر حال، دبی تایی که بینی نخواره هر استاد تسم درمانی چی بوده گرمو تا تایی که نمینه بیده نیو باشش تاو دیری بکن تگیشتم زور سپاس ده خیراکا زو کده خیراکا ده خیراکا خیراتر دای زوکا دای سوکه دای هی زور سپاس پیتر ویکی بله هشتکت پیویز بو زو پیم بله حتاب گملتانو یارمتی تامدم باشا بیرد نچه سپاس سپاس پیتر بگو منو ادکم دای باشا استا خیرا که درمانه کم بره بو خاتو سالی خیر استا سالی هستوا فیکی چولای پورالیزا و درمانه که بو هنه تیکه خان مکم دهی بخود دهی بخیرائی پیویسته بی خوی سالی تیکه خان مکم کود که چی دیگرش بخو باباش تر بی ویکی نه به زوری لیب که ای قیده که هرمن که درمانه که دخون ویکی هیچ نیه خان مکم تندرستی سالی خراب تر ده بی خاتو منشن ده سر لسالی ده ده تابزان تندرستی چونه با بیان یکی کانت سالی تاوی ده کانتوا دیمه نیجوره که رای ده تلچینه